bir de helal itikat etmemek, haram olduğunu reddetmemek kaydı şartıyla yemenizde bir sakınca yoktur. İnşallah bu haftaki dersimizde de burada kalalım. Surenin son bölümünü de önümüzdeki hafta tanımak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillah.